płacąc 2199 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek ostrzeżenia przed oblodzeniami. Wyjątkowo ślisko może być na drogach i chodnikach na południu kraju. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o napaść na społeczników w centrum Warszawy. Odpowie m.in. za propagowanie faszyzmu. Na Białoruś ma przyjechać amerykański sekretarz stanu. To na razie nieoficjalne doniesienia mediów. O możliwych oblodzeniach w południowych częściach czterech województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia mają pierwszy stopień w 3-stopniowej skali. Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem mogą zamarzać drogi i chodniki. Temperatura gdzieniegdzie może spaść przy gruncie do minus 3 stopni. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o napaść przed stacją metro Centrum w Warszawie. Przypomnijmy, 22-latek został zatrzymany przedwczoraj. Wcześniej w tej sprawie złapano 16-latka. Oni i jeszcze jeden mężczyzna, który jest poszukiwany, w niedzielę zaatakowali członków organizacji antywojennej, którzy rozdawali jedzenie na tzw. patelni w centrum stolicy. Zniszczyli im baner, rozpylili gaz i mieli też pobić jednego z przechodniów. Wznosili przy tym nazistowskie gesty i okrzyki. 22-latek, którego aresztowano na 3 miesiące, usłyszał w sumie 7 zarzutów, m.in. publicznego propagowania faszyzmu. Znaczenie świąt Bożego Narodzenia odwzorowanego w ikonie przywołuje biskup Michał Janocha. Jak wyjaśniał, ikona Bożego Narodzenia jest miejscem spotkania trzech nurtów, które przez wieki kształtowały pobożność i ikonografię chrześcijańską, Biblii, tradycji oraz liturgii. Wszystko w tej ikonie mówi nam nie tylko o tym momencie, ale mówi nam o tym wszystkim, co będzie. Z nieba, z takiego półokręgu, które symbolizuje Boga, wychodzi promień, który rozszczepia się nad grotą na 3 promienie, bo jest to objawienie trójjedynego Boga, Ojca i Syna, który właśnie staje się człowiekiem, a dzieje się to mocą Świętego Ducha. Biskup Michał Janocha podkreślił, że w narodzinach Dzieciątka Jezus zawiera się cała moc zbawienia. Jest w tej ikonie Bożego Narodzenia całe zbawienie, cała historia ludzkości skoncentrowana na tym jednym, jedynym punkcie. Chrystus nie przypadkiem w tym żłóbku sarkofagu jest w centrum ikony, bo to jest centralny moment w dziejach zbawienia. To jest początek nowej ery, którą nazywamy naszą i nie będzie już żadnej innej. Dokumenty Soboru Nicejskiego II z 787 roku wspominają, że tradycja wykonywania ikon istniała od czasów apostolskich. Zgodnie z nim autorem pierwszych ikon był Łukasz Ewangelista. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ma być na Białorusi. Nieoficjalnie o jego wizycie w Mińsku informują media. W te doniesienia wsłuchał się nasz korespondent Włodzimierz Pac. Mińska gazeta Nasza Niwa pisze, że wizyta ma się odbyć 4 stycznia. Powołując się na anonimowego białoruskiego dyplomatę, zauważa, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone procesem białorusko-rosyjskiej integracji. Zaś Białoruś jest ważnym krajem sąsiadującym z NATO i położonym między Polską i republikami nadbałtyckimi. Gazeta, cytując dyplomatę, pisze dalej, że wizyta amerykańskiego sekretarza stanu będzie krokiem w dobrym kierunku, który wzmocni pozycję Białorusi w relacjach z Rosją. Białoruś przez długi czas miała napięte relacje z Waszyngtonem, jednak w ostatnich latach uległy one znaczącej normalizacji. Pod koniec sierpnia z wizytą w Mińsku był doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa John Bolton. Była to wizyta najważniejszego przedstawiciela Waszyngtonu w całym okresie prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus 3 stopni na krańcach południowych, przez minus 1 do plus 3 w pozostałej części kraju. W nocy i również jutro pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie.

Dobry wieczór Państwu! Tu zgromadzonymi w Radiu Odbornika. Witam serdecznie słuchaczy. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Tak jak większość piosenek dzisiaj świętych, świątecznych i świetnych. To, że Państwa tutaj dzisiaj widzę, to znaczy, że przeżyliście te święta. Bardzo mnie to cieszy. No to udajemy się teraz do żłóbka, bo tam w żłobie leży. W żłobie leży, któż pobierze, kolędować małemu. Jezusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzony. Przybywajcie, jemu też nie przegrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przygrywajcie, jemu też nie przegrywajcie, jako Panu naszemu. My za sami z piosneczkami, za wami pospieszymy. Tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Zobaczymy. Ja ubogo narodzony, płaczę, stanie położony, więc go dziś ucieszymy. Ja ubogo narodzony, płaczę, stanie położony, więc go dziś ucieszymy. Tedy niechaj wszędy zaprzmi świat wesołości. Że posłany jest nam dany Emanuel w niskości. Jego wtedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego wtedy przywitajmy, z anegdotę związaną z kolędą w żłobie leży. Otóż mój syn, kiedy był malutki, mówił: mama, zaśpiewaj mi o tej małej krówce. Ja mówię: jakiej małej krówce? A on mówi: no przecież małemu, małemu. I w ten oto wesoły, radosny sposób przeszliśmy do radości w sercach, jaką mamy, myślę, wszyscy, a przynajmniej życzę wam wszystkim, kiedy widzimy padający śnieg, który zapowiada cud narodzin i ten cudowny czas, który mam nadzieję, że wszyscy mamy szansę spędzać z bliskimi. Są tutaj rodzice autora, panie i panowie, Jan Smoczyński. Wielkie brawa, napisał tę piosenkę. Tak, tak też nazywa się nasza płyta, gdy pada śnieg. To Jasiu, pokaż, co tam ładnego zrobiłeś. A śnieg pada. Pada śnieg, czego trzeba, żeby mieć radość w sercu? Nie. niech lecą więc gwiazdki z nieba, marzyć chciej. Dzisiaj wszystko spełni się. Nagle czas przycupnął na moment i przybyło czar dawnych świąt. Słodki uśmiech matki wciąż tak młodej i ciastem pachnący dom. Gdy pada śnieg, czego trzeba, żeby mieć radość w sercu? Niech lecą więc gwiazdki z nieba, ty się ciesz. Gdy tak biało jest, pada śnieg, nic nie trzeba, ty się ciesz. Tak w koło biało jest. Nagle czas przystanął na chwilę. Znowu warkoczyki dwa mam. A przy stole jest świat. Chociaż bardzo tęsknię do dziecięcych zim, to mam wciąż nadzieję, że już zawsze ty. Gdy pada śnieg, więc nie trzeba, żeby mieć radość w sercu, niech lecą więc gwiazdki z nieba, ty się ciesz, ty tak w koło biało jest. Nic nie trzeba, żeby mieć radość w sercu, niech lecą więc gwiazdki z nieba, marzyć chciej. Dzisiaj wszystko spełni się. Kurs się rozchodzi, la, la, la. Duch się obrodzi, nic nie trzeba. Gwiazdki z nieba. Wielkie radości, wielkie radości, wielkie radości, wielkie radości. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlehem, pospieszajcie przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, znaki danymi sobie, i jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Żądany 4000 lat wyglądany, na ciebie króle gorący czekaj, a tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił. Na ciebie króle gorący czekali, a się objawił. I my czekamy na ciebie, Panna, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, Panie, my na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest posłoną chleba i wina, chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest posłoną chleba i wina, chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, że się pod osłoną chleba i wina, chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, że się pod osłoną chleba i wina, chleba i wina. Moi mili, Jezus Malusieńki. Beczki, a żłobie położył ciało pod główeczki. We żłobie mu położyła siana pod główeczki. To są najbardziej wzruszające piosenki, jakie przyszło mi w życiu śpiewać. Bardzo się cieszę, że mogłam dzięki Jaśkowi cieszyć się tymi świętami zupełnie w nowy sposób. Jaśku, ty masz tyle w sobie radości. Pokaż, jak przybierzeli do tego Betlejem, no. Przybierzeni do Betlejem pasterze, dają skocznie dzieciąteczką na lirze. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Głosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Kolęd, kochani, jest bardzo trudnym tematem dla muzyka, ponieważ każdy chce zostawić piętno swojego talentu, swojej osobowości na czymś, co wszyscy znamy od najmniejszego. Tylko i wyłącznie obecność Janka, jego talent i jego ogromna wiedza o polskim folklorze była gwarancją tego, że my nie wywalimy tych kolęd do góry nogami. Prawda, Jaśku? I wszystko się dzieje z wielkim poszanowaniem tradycji. Tutaj, Jasiu, wymyśliłeś co, oberka? No to będzie oberek. Dzisiaj w dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda, cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają. Choć wstaje meczce, choć wstaje meczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Bądź pochwalony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony. Sławimy Ciebie, sławimy Ciebie, Jezu niezmierzony. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Cuda ogłaszają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chciałam tylko nadmienić, że śpiewała Iwonka Zasuwa. Jak zwykle pięknie. Najpięknie wygląda. Czy nie jest z niej śliczna panna? Panu niebiescy duchowie, Panie i panowie, Krzysztof Łuchowicz. Każdy marzy o tym, żeby pomiędzy tradycyjnymi kolędami znalazła się piosenka, którą my sami stworzyliśmy specjalnie na święta, kumulując wszystkie nasze wspomnienia albo pragnienia. Tak się stało szczęśliwie dla mnie. Więc się nie zdziwcie, kiedy za rok zapukam w wasze drzwi, niosąc dobrą nowinę, albo przynajmniej zrobię dzwonkiem ding-dong! Zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał dach, drogi i ślady naszych myśli złych. Możesz dzieckiem być niewinnym, otworzyć serce dla innych dusz. Buty załóż, czapkę i pędź do sąsiada, by krzyknąć mu przez drzwi. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi się powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesoły świąt. Tak i ja w tym roku spróbowałam pisać wszystkie emocje, które mi towarzyszą, kiedy myślę o świętach, kiedy myślę o dzieleniu się opłatkiem, kiedy myślę o tej pięknej polskiej tradycji stawiania talerzyka dla nieobecnego. To jest właśnie świadectwo tego. Czubki drzew welonu ślubną biel, a cicha noc już rozbrzmiewa gdzieś. Niech Pan nie będzie dzisiaj sam, niech Pani uśmiech ma, choć oko. próg wspomnień już toczy łzę. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I ty myślisz o kimś, dla kogo dziś postawiłeś ten pusty talerzyk. Kolęda cicho gra, wzruszenie krzywi twarz. I ja kochałam przecież nieraz. Nie dba tym, co odeszli w świat, życzenia śle, choć tak pominął czas, a ja was wciąż w sercu mam. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, przecież łzą mnie wierzysz. I ty myślisz o kimś, komu dziś postawiłeś ten samotny i pusty talerzyk. Zabić, ocierasz łzy, choć przecież nie wierzysz. I ty myślisz o kimś, dla kogo dziś postawiłaś talerzyk. I ty za kimś ocierasz łzy, choć przecież łzą mnie wierzysz. I ty myślisz o kimś, dla kogo dziś postawiłeś talerzyk. I ty cud, że się nie popłakałam, bo normalnie to moi mili, naprawdę mam nadzieję, że spotkamy się. Mam nadzieję też, że za rok będziemy mieli tę cudowną okazję odnowić te emocje, odnowić nasze aranżacje, które zawdzięczam Jaśkowi Smoczyńskiemu, jeszcze raz powtarzam. Bo naprawdę to jest wielka przyjemność, ale wielka też przyjemność grać z wami, moi mili. No cóż, poza wielką radością i tęsknotą, święta powinny nas kierować w stronę głębokich refleksji. Myślę, że w dzisiejszych czasach w naszym kraju ta refleksja jest bardzo potrzebna. Było miejsca. serca dla ciebie. W Betlejem żadnej gospodzie narodziłeś się, Jezu, w stajni, ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsny Adama plemię. Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić, przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić, przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Brakło gospody, tyś musiał szukać żółbeczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Dzisiaj czemu u ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Thank you. Czy mogę prosić Państwa o wspólne śpiewanie? Niech cała Polska usłyszy, jak się w Trójce śpiewa, co? Był to koncert kolędowy w wykonaniu Kai, nagrany 8 stycznia 2017 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Piotr Mec, przygotowała Zofia Sylwin, a dźwięk zrealizował Jacek Gładkowski. Autopromocja. Czterech wybitnych gitarzystów, cztery legendy polskiego rocka na jednej scenie. Antymos Apostolis, Jan Borysewicz, Dariusz Kozakiewicz i Andrzej Nowak. Razem nazywają się Czysta Energia. Retransmisja ich grudniowego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w sobotę tuż po 21.